أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهم دی بند کو دی زنا نهم حکم دی تعظیم د الله د نوم او امر په احسان او مخک سره ربط دا دی چې لکه څنګه قضا د شهوت دا دی داسی چې تاسو د خیر نه بند نه کی من نه کی نو دا شان دی قسمم تاسو د خیر نه بند نه کی ګوره قضا د شهوت په داسی طریقو کې چې د خیر نه او د نیکی نه بند نشه منا نشه نو حلف او قسمم په داسی طریقو کې چې د خیر نه من نشه دارنګي تر دې ځای پورې چې وګوري کنه نو تقوا د افعال او ذکر شوه احکام چې کوم مخکې ذکر شو نو اس تقوا د اقوالو ذکر کوي. ولا تجعل الله عرضه لايمانكم او مگر زوی الله عرضه لايمانكم نها او ټکه د پاره د ډیرو قسمونو خپلو ان تبرو دا چې نیکی بن کوي او تتقو تقوا بن اختیار او تصلحو بین الناس او اصلاح بن کوي په من خلقو کې ګور دلته دو تفسیر دي غرزه دا هدف ته موي نختا غرض و ته موي په عربی کې غین ری ضاد او غرزه مانع ته موي حاجز تا پردا منه کوونکې کوم دلته غرزه په معنا د هدف واخلو او ټکه او نخت مراد کو نرستو ان تبرو کی لا مقدر دے اللہ تبرو اللہ تتقو اللہ تصلحو بین الناس دا اللہ بروبا سے پا کلام کے او مانا بسی لا تجعل اللہ حدفا لکسرت ایمانکم اللہ تبرو ولا تتقو ولا تصلحو بین الناس مگر زوے اللہ مانا ننداغو غرزوطا نخا او تکیلی ایمانکم دا پارا دا دیرو قسمو نخبلو چی قسم خورے بس پا اللہ میں دی قسمی خبر کوئے پا اللہ میں دی قسمی او بل ان تبرو دا چی می گرزوی تاسو نخا او ٹکے ان تبرو پا پری خودو دا دی چی نیکی بوکے و تتقو تقوی اختیار کے و تصلحو بین الناس و اصلاحو کے پا منز خلقو کے مانا پا نکولو دا دریو کارونو تاسو دا اللہ پا نمبان قسم اخرے قسم پا خودے نیکی بنکوما قسم پا خودے دا تقوی دا کار بنکوما قسم په خدای دې خلق ومنس کې به اسلام کوما الله وی دا سه قسم مکوا او دا ځکه چې په غلطه طریقه قسم وکړو کله چې وسړې په دې قسم وکړي چې دا نیکی دې زبېنه کوما یار تقوا کار دې نه به کوما بعضی کسان عزت کې راشي قسم نموز نه کوما قسم دې خیرات نه کوما قسم دې فلانی سره نیکی نه کوما قسم دې دې خلق ومنس کې صلح نه کوما جوړ نه کوما حالانکه صلح دا بین الناس خو نیک عمل لګنه الله جل شانو دې سه مکوا او حدیث کی تشویر اغلی و د مسلم چې نبی علیہ السلام ویلو چې چا قسم خوړو او بیا بل طرف ته چې کوم کار باندې قسم خوړلو چې نبی کوما ناغه خکارو غره کارو د دې د قسم کفاره او کې چې کوم د خیر کار دی غدي نه پریدي د قسم کفاره ورکه کنه او د قسم کفاره را بشي ان شاء الله لسو مسکینانو له خوراک ورکولي د بازو سلف بني سار او ماخام دواړه ټیم او د بازو بني یو ټیم او یاد هغه په دې درې ورځې روزي نیولې یا غلام آزادول دین غلام خو نشته په دې دور کې خدغه دوه سيزونه پاتې دي یا دریو دي روجي نه وللي یا لاسو کسانو لا خوراک ورکوللي مسکینانو لا بیا چا پکې په لحاظ دې اسانه کړې او تخریجاتو کې چیرې یو تن له پوکم دوه سره نیم سوا غنم ورکی یا درې نیم سره کجوري یا دغه شانتي اوس کې نوم لاسو کسانو له دا ورکی نو مشوا او به دې کې بهتره خبره ده بیا وروسته براشي ان شاء الله چې قران کریم ذکر د خوراک کړلې نو خوراک کول په کاری په دې باندې مسکینانو باندې خوراک پکار دی نو که په لاسو مسکینانو په یو وخت باندې خوراکو کیم ټیک ده او که یو مسکین له لاسو راځي ورکی نوم ټیک ده خوراک کفاری نه چې قسم نه چې کله داسې قسم خوړلې ده نو سمدستي برابرږي حدیث کې راځي دا نه چې پاغي بیا کلک پاتې کیږي چې قسم می خوړلې چې موږ باندې کومه قسم می خوړلې چې دا نیکی باندې کوم نه قسم به ماتي او دې کې دا دیمه معنا چې کله والو چې غرزه تنوي اصل کې مانعته او حاجسته نو بیا دارستو ان تبرو دا پخپل ځای باندې خو ان په داخل له معنا مصدری به خود کې او دې کې اصل کې دا سي لا تجعل الله حاجزا يا مانعا لايمانكم من ان تبرو مگر ذو يتاسو الله نند الله تعالی غرزه منک انکه له ایمانکم دوج د قسمونو کول استادونا پنونداغو ان تبرو وتتقو وتصلحو بین الناس د نیکه کولونه خلق سره او د تقوا کولونه د اسلام په مینز د خلقو کې دې د پاره معنی مگر ذو معنا به مطلب به یو غره معنا ته نند الله معنی غرزول دي حاجز او پرده دي غرزول دي چې زبا نیکی کوم یا به تقوا کوم یا به اصلاح کوم نو د الله نوم می منس کې معنی غرزول دي نه نه کې ولی چې معنی راشي خو بیا سړی غشته نشي لري کنه او مطلب بر دواړو یوي کوم رده چې ترکیبی لحاظ سره به معنا لګه بدلی ځکه دلته الله مقدر نه دي صورت کې دې صورت کې دي من ان تبرو وتتقو وتصلحو بین الناس کوم معنی دواړو یو بل ته نږدې دي تقریبا مقصد یو دی ولا تجعل الله لهم بمانا ولا تجعل الله عرضه مگر زوی نند الله نخا او تکے لایمانکم دډیرو قسمونو خپلو ان تبرو وتتقو وتصلحو بین الناس پنقولو دنه کای او د تقوا او د اصلاح په من ز خلقو کی یاد به معنا لا تجعل الله مگر زوی نند الله عرضه منک اونګه معنی لی ایمانکم دوج د قسمونو کول استادونه پنونداغ ان تبرو وتتقو وتصلحو بین الناس دنه کې کول او تقوا کول او د اصلاح کول نه په مینځ د خلقو کې یا ودا منش او الله سميع عليم الله اوریدون کې د استادو د خبرو ار خبره تا قسم کړې نو مګه د پته ده عليم په دې په احوال استادو کولون استادو چړ کې څو چې دا خبره کوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم دار دې مخکې حکم ته تمر ځان له حکم نه دی او بیان دی اصل کې د اقسام او د قسم په اعتبار د مؤاخذه سره چې کوم قسم دی چې پای کې مؤاخذه شته او کوم دی چې پکې نشته دا مخکې قسم چې و دې ته یمین منعقده وي په دې کې خو خود شته او دا دیم دلته چې ذکر کوي دې یمین اللغو وي په دې کې مؤاخذه نشته بغیر د اراده نه او نسیانه نو قصد نه ای نو په دا خطا ده په دې کې با په د باندې جمهور پونیس کفاره نه سره د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول نقل له چې هغه چی با لا یواخذکم الله لغوا نصا په خلیل قسم راشي اراده نشته را قسم کولو او خلیل راغله کبا یې سره وی لا والله حدیث کې تشریح راغله او عائشہ رضی اللہ عنہا ابو داود کې لا والله بلا والله لا وال خبره کې قسم بخله د شيری قسم بخله کولی دا قسم راضي په مکان اور د اراده نه ده یاده چې خطا شو خدای بیا دي ته وي دا مخ کې خو نسیان نه وکنه بلا اراده دواړو د شاملي او خطا دي ته وي چې د بل خبره کوله خو کلی اداره لا خبره بل کوله کله کله دا شي سره خبره بل کې خو کلی قسم راغی چې قسم دې نو په دې قسم الله تعالی نه نيځه کته قسم نه وکړي لا یواخذکم الله ننوی الله تاسو باللغو بی ایمانکم پاغ بی ارادی قسمونو ستاسو ولیکن یواخذکم لیکن نیسی تاسو بما کسبت قلوبکم پاغ چی کسب اکڑلے ستاسو زلونو تاسو زلی قسطو کی نو پاغی باندی بانی سی ورد مقام کے رستو بم ان شاء الله راشل ته پوره تفصیل کو بیا ما ده کې او د مجتهدینو اختلافو قسم پدری قسمه دی یو خدا یمین لغوه دی پای کې مؤاخذه نشته بل یمین منعقده دی هغه دې ته وی چې وسړی وی قسم په خدای داسې بکوم یا بنکو رستو زمانہ باندې دی کله وسړی وی سبب داسې کوم یا بل داسې یا کال پس داسې پای قسم خوري یا رستو به داسې کوم نو دې ته یمین منعقده وی ک په دې کې دا کما خبره باندې چې د قسم کړلې هغه غشان دکړه چې پسې قسم کړلې خو بیا خدای بار دی پاګې کې مانه حانس نه دی او کدی پکې حانس شو لکه قسم په خدای زبر دی زیاته نه نوزم نه هغه جهل خبره وا کزیو کنزی درې فلانی دې ته بنظم او بیا قسم مات کو چې ماته کنه کفاره بور گئی اګه ماته نه کنه خو بیا پیسې نشته نو پاګه وخت کې الله نیول کی چې کله اذا حنستم دلته دا مطلب دی تاسو حانس شئ کنه قسم هم خوړلې بیا حانس شئ خو یو پتیره زمانہ قسم دی پرون یو کار شوه دی بل ورځ شوه دی کال مخ کې سل کال مخ کې ورسره وخت مخ کې شوه دی نو ته خپته راځي خبره داسې شوه دی وی قسم په خدای داسې نه وشو قسم په خدای په درو قسم دی ته وی دا یمینی غموس دی غموس وی غو پکې دوه تو سړی ګناه کې ورغو پکې دا د کبایرونه دی عام علما وی په دې کې کفاره ده ځکه الله ویلی دی چې تاسو بنی سي مؤاخذه پکې شته لکه یو اخذکم امام ابو حنیفه رحم الله وی بنه پدې کې کفاره نشته دې سره په ګناه کې غوپه کلکه توبه و باسي لاغه به معاف کیږي ظاهر اعتراض داو چې الله خو یې جزبه تاسو نسم کنه هغه وی د مؤاخذین مراد مؤاخذه په آخرت کې کده هغه نه توبه نیو باسي بیا نو کبیره ګناه کړل دی کنه الله به آخرت کې نشي ځکه مؤاخذه په دوه قسمه وي یو وی چې دنیا کې بلغی چې آخرت کې نو بهر صورت بهتره خبره به ادا چې توبه دې مو باسي ا کفاره دې ورکی دې دا پارا چې آینده دا پارا داسې غلط قسمونه نوکری چې کار د په مخ کې بل شان شوی دی او دې وی نه نه داسې شو قسم پاغې وکړي او الله غفور حلیم ځکه حدیث کې راغلی ابو معمر رضی الله عنه صحیح مسلم کې حدیث راځي من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه یو سړی د بل په حق قسم وکړي د نه دی دیوال د نه دی ونه د نه ده ځمکه د نه ده بل څه شیر د نه ده قسم پی وکړي دا زما دی نو د مسلمان حق یو په خپل قسم دا هغه یمین فاجری کنه د فجور یمین دی نو الله د لپاره ور واجب کو او په د باندې جنت بن حرامه کو اگر چې د ډېر لوی شیخ چلی ویغه خب په شر برابر دی منځونوم کوي روجیم نیسی نور نیکیم کوي هر څه دی کوي او چې دا کار کړل دی یو خدا چې هغه حق پر دی واپس کی او توبه وباسي غزان له مسله ده الله به معاف کی بیا چې کله دې اراده وکړه نو حق به پری دی دا پکې شرط دی تر سوې چې حق نه دی پرې خنه ده ګوره توبه له مې دی بار نشته صرف په توبه نه خلاصيږي قسم خوړلې او پزما کې زماره ده نو قسم خوړلې او چې دیوال زماره ده نو قسم خوړلې چې کوي زماره ده نو قسم خوړلې چې د الله زماره ده و نه په قسم ځان تکړه دا هغه حق یو اوس به دا حق مالک له ورکه توبه وباسي الله به خلاصيږي دا الله حق خداو چې ته ویلو دا چې مکه او دغه خلاف وکړو نو دې چې توبه وکړي الله به معاف کړي خو حال هغه چې د بنده حق وسره یو ځینی د بنده حق نه معاف کیږي در سوچي هغه حق والا په خپل نه معاف کړي هغه معاف کو خو خلاو کني نه معاف کیږي ښه بیا په کې د معاف کېدو شکل نشته بل پیغمبر په سفارش مل الله نه معاف کیږي یاد ساته محمد رسول الله سلام سفارش کوي په هغه وخت کې چې حقدار ته حق ورکړي چې ځکه نبی له سلام پاغه سړي باندې جنازه نه دکړي چې راوغلم به تاسو به وکړو پیدا چې کمل دې په د باندې چا کرستا که څوک په پاسه دا اوجی پلاني زمانو په دوره کړی زمانو په دوی سول ولا مېته کوم په خپل به جنازه کوي لا بړتي په جنازه نه کوم په داسې سړي باندې دا ولي وی علما وی دي کې دوه وجې یو خدای چې هغه ته وی چې بي ضرورت ولي قرضونه راغلې او دیم دا چې دا خپل خپلوان به سوکو خامخار اور به وو دا غپلار بو یا زیب و برا پاسی دو بیجیز زب دا ور کم کنه دا زما پزی مشو او بلا وجه غټه داو چې نبی علیہ السلام پا یو تن جنازو کی او دا اللہ نا دا غد مغفرت سوال کی او منافق نلی دا پاکی شرط دی دکا منافق اللہ دا پیغمبر پا جنازو نماف کی قرآن کریم کی براشی انشاءاللہ سور توبہ کی چی پا عبداللہ ابن عبی ابن سلول باندی نبی علیہ السلام جنازہ کڑی وا او حکم راغه استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم او دی ویلو لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره یاد ساته غره د منافق جنازه کې شامل نشي د منافق قبر ته ونه غريګر دعا د پاره عام مسلمان قبر ته دعا د پاره ودرې دي چې دعا به تکه کنه خصوصا پاغه وخت چې قبر تیار شي حدیث کې راځي نبی له سلام به حکم کو دا غزيري چې دعا زيري خلکو نو سوري خطا دي زيته خطا دي حدیث کې راغلی نبی له سلام به استغفروا لاخيكم فانه الان يصل اوس ولا سوالو کې ها دا غټم دي او دا وخت خپ عجزې سوال کول الله ته چل ما خو د منافق د پاره به دا سوال نه غوري ته وسړی ویره ما ته پته نه لګي خو ځان لمسره چې تا ته خپتو لګي چې دا منافق دي څنګه منافق دي ظاهر کې منظم کوي روجي هم نسی او ته د خلینا کلمه د کفر وری ده پیغمبر ته کنزل وکړو مثلا سپکه خبره وکړه د دین باره کې د نبی له سلام یو سنت توهین یو کوستا مخ کې دا ولید کنه یا گواہی په خو معتبره قائمه ده دا د فری جنازه کې مشري ځان ته ساته بار صورت زما مقصد دا و دې مقام کې چې قران کریم د ذکر کوي د ایمانو نو وی ګورې تاسو بنیسی امام ابو حنیفه رحم الله و د اخرت نیولې امام شافعی رحم الله و د اخرت نیولوم د دنیا او د مؤاخذه مطلقاً ذکر ده اچھا مطلقاً ذکر د دنیا او د اخرت دواړو ده د دنیا مؤاخذه اخر است راضی ان شاء الله د یمین مناقضه بارکه براشی او امام ابو حنیفه وینا مطلق په خپل اطلاق جاری کیږي او مقید په خپل تقیید باندې حمل دلته د مقید په مطلق باندې مطلق په مقید باندې نشي کولی بار صورت دا خو یو اجتهادی خبره یو مجتهد یو خبرو کې بل بل خپل دلایل پیش کړي خپل ته مؤاخذه مطلقاً ذکر ده د دې وجنه ما مخکې وایي چې بهتره دا ده چې کفاره عمر کې توبه مخکله کو باسي او کله مسلمان حق پکې نه حق با صاحب حق لور کې ذکر د نبی له صلوات و سلام په سفارش رته نه مفتي نبی له صلوات و سلام کوله سفارشو کې تر سوچي اغني ورګړي نو نبی علیہ السلام چې پچا جنازه کوله او غو مسلمان دی او دغه د پاره دعا کوله ما مقصد دا منافق نه دین الله بخی کنه او ظاهر ده چې پر دې حق ته بخلی کیږي نه ځکه نبی علیہ السلام وایي چې اوس بل څوک په ذمہ والی نه زمينه کوسيو که وطن باندې قرض دی بل تن د نور مخ اعلان وکړو چې بای په دې سړي چې کم قرض دی دا په ماره زبې ورکوم بس دا غو مخلاص شو دی به الله رانی دي کده نو ورکین الله به دې نه نسی ولې دی د غنې مخ کې تازه مواري غستره ته ضمان شوی تار دنیا احکام دی ګوري اخرت نه انا چې په اخرت کې وسړی راپاسي وي چې بل هزار ګونه په ما باندې تار دنیا خبره ده ولکن واخذکم بما کسبت قلوبکم دا درې قسمه ده قسم او په دې کې به رسو تفصیل ان شاء الله راشي زمون خلق په قران قسم پوری دام قسم ده چې جمهور په نظام ابو حنیفه رحمت الله علیه مخکې او قول کړو هغه دلیل دا پیش کړو چې مبنا د ایمان او په عرف ده او په عرف کې چې وسړی وي زما د قرآنی په قران باندې قسم نه خوړل کیږي ابن حمام رستم ویلي دی بیافت القدیر کې چې دا ټیک ته داغه زمانہ کې به عرف نه خو زمونږ زمانہ کې عرف دی نو سه اتفاق دی په دې باندې چې وسړی وي زما د قران قسمی په قران قسم خوړی شي جایز دی او دا به قسم حسابيږي دا قسم نه ا کفاره به ورکی لکه څنګه چې دا قسم کفاره ده بلکې امام احمد ابن حنبل رحم الله خو ډیره سخت خبره کړې واغې دا هر آیت په بدله کې به یو کفاره ورکی سورہ یتنوی چې اوس په کې دا وې زما د زر قران وې داغه په سالی بیا پاره کې دا ډېر کلک قسم دی قران کریم وی تاسو بنی سي لاکې یو اخذکم بما کسبت قلوبکم او الله غفور حلیم الله دې ډېر بخنه کوونکې چې څوک توبه وباسي هغه ته بخنه کوي حلیم صبر ناک دی چې کم ګستاخی کوي بے ضایع قسمونو خو صبر یو ته کړلې مهلت یې ورکړلې کنه تر څو وخت چې کې دي شي اوس تم شي کې دي شي اوس تم شي توبه وباسي للذین یولون من نسائهم تربص اربعۃ اشهر مسله د ایلا شروع شو دا لسم حکم دی او دام د مخ کې سره یو زیری د عام قسمونو ذکر مخ کې وکړو سی او خاص قسم قسم ذکر کړي د ته ایلا وای عربو کې جاهلیت کې به یو سړي خپل خزې ته نزدې کېدنه آیا د کسانو مخ کې به وي ما نزدېکټ دې ته بند کړل دا چل به کو بیا با ټول عمر د شانتي چلو غریب طلاق صاحب القتاده رحم الله سعید ابن مصیب رحم الله وینا جاهلیت کې بچ خلکو قسم خوړو چې زبر دي خزې ته نه نږدې کېږم نه کې به مقصد اغله یا zarar ورکول zarar چې دې له zarar ورشي نه به خاون والا او غریب باندې بوا او نه آزاد وا عدالت لپاره چې اغله به zarar ورکو بدی به شو خوخه به نه نو دا چل به وسرو کو رمبی ابتداء اسلام کې به مغیدا چل کو بیا حکم راغی د الله تعالی طرف نه چې نه نه دا داسې نه کیږي. سلور میاشتې کې دنه کدا سړی واپس شو نو کفاره بور کې خبره ختم شوه، او که نه د سلور میاشتو نه خبره آخوا شوه نو دی کې بیا اختلاف وو. چا هوی چې سلور میاشتې په تیرې شو نو دی اوس واپس کېدي چې خبره ختم شوه، اچا وی چې نه د سلور میاشتو نه خبره آخوا شو نو طلاق رالو، او هغې وی چې نه طلاق ترسو نی ورکړي نو طلاق نه راځي. دا د ایمو اختلافي وروسته ویم بیا، خو ظاهر ټکو ته وګورئ. للذین داغ کسانو د پاره یولونا چې په قسم سره ځان جدا کوي من نسائهم د خپلو ښځونه، یولونا ایلا څه ته وایي؟ ایلا قسم کولو ته وایي، معنی دا قسم وکړي چې دې سره به کوروالې نه کوم. دا قسم یې وکړو، قسم په خدای دې ښځې سره به کوروالې نه کوم، یا هغې ته قسم مې دي تا ته به نه نږدې کېږم. د دې وجه نه د دې په تعدیت کې اکثر سیله کې اعلی راضی اعلی خدلت دې مقام کې اصل کې معنا د بو ادب پکې معنی لري کوي ځان د خزونه په قسم سره جدا کوي ځان د خزونه په قسم سره، او مقصد دای شي هغه بدی شي نو خاله ناراضي نو سبا کوي تربوس اربعات اشهر انتظار کولی سلور میاشتې. دا تربوس اربعات اشهر رستم مبتدا ده او للذین یولون من نظام خبر مقدم ده. دام کول شي دې مقام کې چې دا فاعل کې ردی ظرف د پاره، او دې مقام کې قران کریم وی چې سلور میاشتې بده انتظار کوي نو فئن فاو نو کدی واپس شو، معنا سو دی واپس شو د خپل قسم نه. زنانا سره وته وکړه نږدې شو وتا، او دا سلور میاشتو نه رستو غوري ښا سلور میاشتې تیرې شو دا غې نه رستو دی واپس شو زنانا ته ورواله وکړه. دا د امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمه الله د ټولو معنا ده چې رجعوا عن اليمين الى النصاب الوتي بعد الاشهر الاربعه فانفعوا ما نادادا. نو کدی واپس شو د خپل قسم نه زنانو سره نږدې شو پس د سلور میاشتو تیرودونه، ځکه هغه وی د افید تعقیب د پاره د فین نه کی هر دی وجنه دی وی چې کله یو سړی قسم داسي وخوري چې سلور میاشتې باندې نږدې کیږم یا ردینه کم وخوري نو پدې کې دی مولی نه دی دا اعلان ده دا چې سلور میاشتو نه زیاتې نه لغي اعلان دی هر دی وجنه ته او واپس چې دا کنه نو بده کې بدا پکاري چې دا په مدد اله کې دي سلور میاشتې کې دن نه دی واپس شي، او چې کله سلور میاشتې تیرې شو نو طلاق رالو کنه هغه وی طلاق نه دی راغلی تر سوچې دی نه طلاق کړي طلاق نشته. ا د عبد الله مسعود رضی الله عنه قرات داو چې فین فاو فیهن فین الله غفور الرحیم، یو قرات کې دا راغلی دی قران کریم کې فین فاو فیهن قرات شاذ ده معنی کدی واپس شو په دې سلور میاشتې کې، او دا د امام ابو حنیفه رحم الله دلیل دی دا قرات. هغه وی یو سړی قسم وخور په سلور میاشتې نه دی مولی دی ځکه سلور میاشتې کې دن نه الله ویلي سلور میاشتو نه سیوی نه دی ویلي، او بل دا چې دا فید دو واپسی په سلور میاشتې کې دن نه صحیح د دې نه رستو نه ده کسنګ چې جمهور وی د سلور میاشتو نه رستو کنه زدي شي نوم کولی شي. نو خلاف اصل کې پدې دي چې دا قرات شاذ دلته معتبر دی، او کنه چې عبد الله مسعود رضی الله عنه وی فین فاو فیهن نه چاوی دی چاوی نه دی. امام ابو حنیفه رحم الله وی قرات شاذ باندې عمل واجب دی، ولی یا خو به د قران نه حسابه ایا به نه حسابه، کله قران نه حسابه خو قران کریم شو، کله قران نه حسابه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وی دغه صحابه کرام قرات دا په خپل قیاس سره نه وی دا په سمع باندې دی. دا ظاهره خبره ده په دې کې ډټول اتفاق دی چې د صحابینو په یوزې کې او قرات راغې نا قرات په سمع باندې دی. نبی له سلام نه دا اورېدل دي نو چې کله دا غنه اورېدل دي نو پته ولګېږي چې نبی له سلام یې تفسیر کړی دی، نو تفسیر دا موجود دی کنه اور یو دلیل دی. که یو سړی وی چې منم چې دا دلیل دی، لیکن کله چې تعارض راغې د دې او د قرات متواتره منځ کې متواتر قرات کې خو فيه نه نشته کنه، نو بیا په کار دی چې قرات شاذ او غرضیږي لکه جمهور جدا وی. امام ابو حنیفه رحم الله وی ټیک ده دا او پاغه وخت هغه ورزو چې جمع ممکن نه وي، عدالت جمع ممکن نه کنه جمع ممکن ده ځکه فعل که څنګه را تعقیب د پاره راځي نو کله د تفصیل د پاره راځي. مخکې یو مجمل ذکر یو داغه مجمل تفصیل کوي، بلکې د دین علاوه فیک غنې معنی پرتی دي تقریبا دویشتو پورې معنی په فیک پرتی دي، دا یو معنی خو نه صرف د دې وجه امام ابو حنیفه رحم الله وی قران کریم کې رتخیمه چې فیره تفصیل لپاره ډیرو زینو کې راغلي دا ونا دانو خو ربو فقال یار فقال رب ان ابني من اهلي نو فیره ولا کنه نو فیره تاکید لپاره کنه تفصیل دا مجمل لپاره دا نو دې مقام کې مغوې دې لپاره دا فین فاو دا دوه خبرې شوې کدی واپس شو پدې څلور میاشتې کې دن لکه څنګه چې د عبد الله مسعود رضی الله عنه خبره ده ا د نور علماو په نس باندې جمهور په نس فین فاو کدی واپس شو پس څلور میاشتې نه فین الله غفور الرحیم نو بشک الله تعالی دې ډېر بخنه کوونکې مهربان وینا زم الطلاق او کدی اراده او ساتل د طلاق ور کولو اراده وکړه د طلاق ور کولو معنی واپس نشو فین الله سمیع علیم نو بشک الله دې اوریدونکې پوها حسن بصری ابراهیم النخعی دی امام ابو حنیفه استاد قتاده رحمهم الله اغه وی کله چې وسړی دی او هغه واپس شو چې کله واپس شنو هغه کفاره نشته ولی الله وی ان الله غفور الرحیم مخکی والله غفور ان الله غفور الرحیم چې الله کله بخون کې مهربان دی دینه دا پته لګی چې کفاره بده نشته نور علماء وی چې نه جمهور وی کفاره پښته ځکه وعده د مغفرت دا نفع د کفارې خونه کې چې کما ثابت تا سوره مائده کې براشي ان شاء الله ابل نبی له سلام ویلي دی حدیث راغله اوس مرته وي من حلف على يمين فرعا غيرها خيرا منها فليكفر ولياتي بما هو خير یو سړی قسم خوري او بیا دا غینه غره بل سی زوینه چې په کومه قسم خوړلې ده نا قسم دې مات کې چې کوم غره یغه دی او کې خپه قسم دې ځان نه بندې لکه با دې کسان وي ته ته را دا کار ویره ما قسم کړلې ده نو کني زما پکې پیدا نه قسم دې کړې ماته کا کنه قسم مات کا کفاره دا غي ورکا لکه څنګه چې جمهور علما وي په کار دي چې ماته کې او حدیثوم دې د مسلم حدیثو فین اعظم الطلاق امام مالک امام شافعی امام احمد رحم الله وی به معنا د دې ان اعظم الطلاق دا ده چې او سړی د سلور میاشتو نه رستو واپس دشي او بیا اراده ر طلاقو کی طلاق ورکی معنی په خپل نه طلاق یې اتوماتیک ولی زکا چې قران کریم دا ویل دي چې فین الله سمیع علیم بیا د تذیل مناسب نو چې الله جل شانو دا سی وی دا ټکی بیا مناسب نو او دا تاویل دې مقام کې تردید نه لري د نفی او د اثبات منس کې بلکې دلته یو درېم شقوم روزي لکه او سړی واپس مون شي او اراده ر طلاق مون کې بیا بس کوي پای کې بیا اختلاف وو اکثر علما دا ویلو چې حاکم له پکار دی چې په طلاق شي او طلاق امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحم الله علیه جنا حاکم به تنگسیارا ولی جیل کې به بند کیږي یا خو خذل طلاق ورکیا یا تو واپس شو غریب دغه باندې کړی دا قاضی له دا پکار دی دا چلو کی امام ابو حنیفه رحم الله علیه وی د ان اعظم الطلاق معنا دارا چې ان اعظم الطلاق کدی اراده ر طلاق وکړو په دې سلور میاشت کې دن واپس نشو لکه څنګه چې ما معنا وکړه چې څنګه سلور میاشت تیرې شوې نو دا طلاق شو اتوماتیک طلاق شو سلور میاشت پس او څنګه طلاق دی ایک بیا سلف سره اختلاف وو عمر رضی الله عنه طلاق رجعی دی امام شافعی هم نقلو او امام ابو حنیفه رحم الله وی طلاق باین دی طلاق رجعی دی ته وی چې خاونو سره کوروالیو کی خبره ختم شي چې یو یو دوی درېغو چې شینو بیا خبره ختم شو مغلظ شو او طلاق باین دی ته وی چې بغیر د نکاح هغه ته نشي نږدې کېده دا طلاق رجعی چې کله دی باندې خپل مده 13 شو کنه ته دینم بیا باین جوړ شي لکه سړی یو طلاق ورکړو فضیلہ و درې میاشتې کې هغه درو جو نه کړ واپس نشنې پخلو وي چاته چې څنګه درې میاشتې تیرې شوې نو خزه پاین شو اوس کدی هغه ته واپس کیږي نکاح بدلی بل نکاح ته ضرورت دي په دې مقام کې د سلف او دغه اختلاف وو چې چاوي چې دا طلاق رالو پخپل نه دا کم قسم طلاق دي چې چاوي طلاق باین دي چاوي طلاق رجعی دي بهر صورت ک طلاق رجعی نو پکې خبر رجوع کې ک باینی پکې د نکاح تړي داسې مقامات کې بهتره خبردايه کنه کله خبره چې اختلاف راغی چې نکاح دی وتړي خیر دی سبن غونه دی کنه که اوسړې خپل نکاح تازه کوي بن غونه دی شامی او ځکه لیکلی وي په کار دی چې رمه عاشق سره تازه کوي کدا له بشورو شي دا حنفیانو ته ویل په کار دی څوک چې شامی روغه ترخ کې نیولی چې شامی دا ویل دی شامی دا ویل دی په تار رمه عاشق ځان نکاح تازه کوا بهر صورت کسو کې تازه کی سبد خبره خونه ده سبد خبره خونه ده خو چې کله نکاح شوی دی نو او تاسو یقیني دا پته شي شتنو بیا څه ضرورت چې دی واپس کیږي صحابو په جاهلیت کې نکاحونه تړلې دا څوک ثابتول هیڅ هغه بیا نکاح تازه کړل کافرو کنه د کوپر حالت کې تړلې ده نبی رسول سلام له ابو طالب نکاح تړلې ابو طالب مسلمانو که کافرو مشرک او کافر یقیني تلې ده دنیا نه لیکن نبی رسول سلام بیا نکاح تازه کړل خو بار صورت د فقها ویلې دي نو دا یو خبره پکشته ماوي که څوک یو کینو څه خبره نه ده لګا ته باک نه لري کنه بای صورتونه که خلا یعنی دی خودی صورت کې فائدہ ورکي دی صورت کې فائدہ دا ورکي چې اختلاف راغلي دي سو کوئی طلاق باین دي سو کوئی طلاق رجعی دي که طلاق باین شي نو خدا خبر اتفاقی رجعی بیا بنی کا تړي کنه زکه ما وې فین الله سمیع علیم نو بشک الله اوریدونکې د هره خبره په اده په مخلوق پل تاسو قسمونه داغه په نظر کې دي چا چې کم قسم قسم خوړل دي نو الله ته پته ده الله ته پته ده سمیع او علیم په اده چې په اده نو الله تنیت معلوم دي دار سړي جره تنیت سو اده زکه وې چې ډېر کراته باز خبره داسي چې هغه پنیت باندې بنائی یو سړي وې دامه طلاق کړه دیو دامه طلاق کړه دیو طلاق مې درکړو او دې ته تاکید وې اکثر دا مقصد دی چې یو طلاق مې درکړه د نیت لګورې اعتبار یې پکې ښه په داسي سينو کې چې کله خبره مطلق راشي کنه د نیت له اعتبار یې کدی وې چې ما بالکل پرې خو د مکمله نو بس دا خو درې طلاق دی خبره ختمه شوې ده ګورې ښه ذکر طلاق دوه فرد دي یو فرد حقيقي دی بل فرد حکمي دی فرد حقيقي خو یو دی یو خو دی او فرد حکمي دی درې دي دا دوه چې دی دا نه فرد حقيقي دی نه حکمي دی او که فرض کړو سړي نیت کړی دی د دوه نو دوه راځي بیا ځکه منوي خو دی کنه نیت یو شو قران کریم وی ماته پته را دی وجنه نیتونه خپل صحیح کې نیتونه صحیح کې ډېر کړه ته مسله راشي دی او تنه بده تاسو کې داسې شي ویني چې بای دا ته خپل وایا چې تا کوم وخت طلاق ورکول ستا پړه کې سو درې صورت دي یا خو دلکه دا و چې درې طلاق ورکوم خو درې دي بیا خبره ختمه ده یا به دا و چې یو ورکوم نو بیا یو دی او که هیڅ هم نو خالی و ذهن می کله کله سړی په ذهن کې ډوسی نه بیا فرد حقيقي دی یو طلاق دی نو کله کله دروغ دی یو بل زما ذهن کې دا نو خو وزن ته وګوره غوړې ښه ځکه چې ټول عمر دا خزه بزان سره ساتي نو ټول عمر په زنا کې اولاد بری زنا ناراضي بیا دیو جنا دا سوچو که ځان سره ان الله سمیع علیم الله اوریدونکې دی پوه دی ستاسو په نیتونو نیت ته وګوره چې نیت دې سو طلاق دې ورکو نیت تیر سو نیت لډیر لوی اعتبار دی نیت لډیر لوی اعتبار دی انما الاعتبارو للنیات انما قران کریم انما نبی علیہ السلام انما الاعمال بالنیات نو قران کریم کې الله علیم ټکی کې مظهری وی اشاره وکړه چې ستا نیت دا غي ما ته پتر دي دا کم نیت کړی دی او سړی دې ودری د مونستا او نیت کې داری چې را دا کسان کله مونږ کې سجدی له ورشي کنن دغه وخت کې بغلې غونته زه پاسم کنن د پلان کې نه بس پټ کوم یا پلانې چل بوکم مونږ ته پته نشته مونږ هغه بالکل پوره کو اړو دا وې شاته او پسیم ستا پودري دا غې پسیم ستا پودري بیا دا ډو موقع نه ملاوي دا چې زه اوس چلو کوم مونږ ختم شو ظاهر کې ته مونږ ګورو چې را دې سړی مونږ کو خبره برابر وکړو امام سره اخره پورې سلام جار باسو بل بالکل په صحیح نیت راغلی چې هغه دا مونږ کو او ما ته پته نه لګي دا مونږ نه لشي وینم د سر نه نیت نه ونو یو سړی مونږ ته ودریږي او پړه کې اداري چې دا د مازیګر مونږ کوم او کوي د ماسپخین مونږ نه دا مونږ شو علما وي دا مونږ نه کوي ولې دا پړه کې دا وکړي چې د مازیګر کوم چې څنګه خبره پیارو سوراله مخه ته نو سمدستي بغرا ګرځي خو یو سړی په خوله دا وایي چې نیت مې کړې دړه د خلاص او سلور راکا دا کسان عادت کی کنه غاڼه دغه سره کلکلې سره چ ګوري په مخانو لګیا په وینیت میکړه دړه د اخلاص سلور رکا د فرض د مازیګر مونږ گزارم او حال دا چې غو سلور رکا د فرض د ماسپخین او پړه کېم د زداري چې نه مازیګر دی نه بل اتفاق دا مونږ نه دي شو خو کپړه کې دا او چې دا د مازیګر مونږ دی او د ماسپخین مونږ ماسپخینو لاله د خړه کې دا دي چې نه دا مازیګر کله کله سړی په خطا وند شي کنه چې نه دا د مازیګر مونږ دی او خصوصا په داسې باران کې کله کله په سړی اشتباره شي خیال نه کنه دې ګرو چې دا مازیګر دی او ماسپخینو او په خولې زوي وینیت مې کړې دړه د اخلاص سلور راکاته فرض د ماسپخین مونږ گزارم د استاد نه تاسو کوی دا مور دی ټول بوي چې مونږ نه دی شوی دی بیا را ګرځي ونه دی شوی لړ کې راځه دا چې مازیګر کوم دی خولې لاړو ته بار نو دا خو یو لبه و چې کسانو جوړ کړه او دا شپږم څه دی کې پنځم څه دی کې جوړ شو دې نه مخ کې دا درک نه لګی دی نیت دا د زړه عمل نه نو الله ته پته ده عالم ذات ته نورست اور پسې بیا مسله را طلاق ذکر کی ول مطلقات وګد حکم د اخره پوری بزی ان شاء الله بیا بیا وته ګوره ولا تجعل الله مگر زوی الله مان نمداغ اور زتن نخا او ټکای لای ایمانکم د پارا د ډیرو قسمونو خپلو انت برو وتتقو وتصلحو بین الناس دنه کولو دنه کې او د تقوا او د اسلام په منځ خلقو کې یا ولا تجعل الله مگر زوی تاسو انم دا اللہ اللہ تعالی اورزتن منکون کے لے ایمانکم دوجی دا دیرو قسمون استاسونا دوجی دا قسمون کول استاسونا ان تبرو و تتقو و تسلحو بین الناس دنیکے کولو دا تقوا کولو او دا اصلاح کولو نپمین دا خلقو کی ورلوم بی صورت کی دا نفی مانا دا دویم صورت کی اثبات تقو گوری چی سوچ بکینو مقصد دا دوارو یو دے واللہ سمیعن علیم اللہ تعالی دے اوریدن کے پوا لا واخذکم اللہ لنسی اللہ تاسو باللغوی فی ایمانکم پاغ بیر آدے قسمون استاسو ولیکن واخذکم لیکن نسی تاسو بما کسبت قلوبکم پاغے چه قصد کریز لنستاسو واللہ غفور حلیم اللہ تعالی دے دیر بخنک ان کے صبرناک للذین دا پارداغ کسانو یولونا چه پا قسم سرزان جدا کئی من نسائم دا خضو قلونا تربس اربات اشهر انتظار دے دا سلورو میں اشتو فا انفاو نکدی واپس شو پس دا سلورو میں اشتینا فنیز دا جمہورو یا فا انفاو کدی واپس شو پا دے سلورو میں اشتی کدن ندن فإن الله غفور رحيم نبي شکا الله دې بخون کې مهربان ګورلم به معنا د جمهور کو او بیا د امام ابو حنیفه رحم الله چې په دواړو پوشه فإن فاو لومبه معنا دا څوکا غدي واپس شروع ستر سلورو میاشتو نه فإن الله غفور رحيم نبي شکا الله دې بخون کې مهربان وين اعظم الطلاق او کدي اراده ولر طلاق ورستر تیرې دوه سلورو میاشتو نه فإن الله سميع عليم نبي شکا الله دې اوریدون کې پوا د جمهور ائمه په نس زمانه دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ معنا ترشه دوارا مانی پا خپل دے سیدی مجتہدین دی فا انفاو نو کدی واپس شو پا دے سلور میں آشتے کہ دننا فا ان اللہ غفور الرحیم نو بیشکا اللہ دے دیر بخنک ان کے مہربان و این عظم الطلاق کدی ارادو لر طلاق واپس نشو پا سلور میں آشتے کی سلور میں آشتے تیر شنو دا ارادر لر طلاق چی طلاقش نو فا ان اللہ سمیع علیم نو بیشکا اللہ دے اوریدن کے دہر خور پوا پا مخلوق پل